Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. Doping programının sevgili dinleyicileri, merhaba. Neredeyse bir aydır falan programa katılamıyordum, dinleyenler varsa eğer hatırlayacaklardır. Yaklaşık 4-5 ay önce başlayan doping programımızın son günündeyiz bugün. Son günündeyiz diyorum ama aslında her çarşamba yine aynı saatte 3 ile 4 arasında yine Şencan ailesinden bir üyenin yaptığı program sizin kulaklarınızda çınlıyor olacak. Ama programın konsepti, adı değişmiş olacak. Mert size daha sonra bunlarla ilgili bilgi verir. Sesimdeki hüzünden de belki anlamışsınızdır. 4-5 aylık radyo programcılığım artık bitiyor. Yani en azından ara veriyorum. Olmadı. Bugün jübilemi yapmak için gelmiş bulunuyorum. Ama tahmin ediyorum seveceğiniz şarkılar hazırladık. Yani ben severek hazırladım birkaç tanesi. Birkaç tane de Mert hazırladı. Merhaba. Böyle hüzünlü başlamış gibi oldum ama merhaba. Ben de hazır başlamışken 2 haftadır yoktuk. Onun bir özrünü dileyim. Geçtiğimiz haftalarda. Geçen hafta Berkin Elvan'ın ölümünden sonra olaylar oldu bildiğiniz üzere. Onlardan ötürü gelemedik. Özür diliyoruz bütün dinleyicilerimizden tekrar. Yavaş yavaş başlayabiliriz Nazlı Hanım. Ne dersiniz? Evet. Nasıl hissediyorsunuz öncelikle? Onunla başlayalım isterseniz. Tabii biraz hüzünlü hissediyorum. Hissetmemin sebeplerinden bir tanesi radyo havanı çok ciddiye alıyorum. Hı hı. Her ne kadar böyle binlerce dinleyicisi olmadığı söylense de ya bir kişi bir için bile olsa meslektaşlarımdan birileri dinliyordur diye çok ciddiye alıyorum. Onun için ayrılmaktan dolayı üzülüyorum. Dahası seninle beraber vakit geçirmek için çok güzel bir ortam oluyordu. Bu benim için güzel bir etkileşimdi. Yani beni hayata bağlayan bir etkileşimdi. Ondan dolayı biraz buruğum ama hayat, dersler devam ediyor Eczacılık Fakültesi'nde, başka işler var. Dolayısıyla hani en iyi işimizi daha iyi yapabilmek için bazılarından fedakarlık etmemiz gerekiyor. Ama iyiyim. Seçtiğim şarkılardan bir tanesiyle başlayalım mı? Direkt şarkıyla gidelim. Direkt şarkıyla gidelim. Tamam, öyle yapalım evet, peki. Evet, evet. Pharrell Williams'tan. Hı-hı. Bu ara aslında televizyonlarda falan çok duyuyoruz ama benim çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Baharada uygun, cıvıl cıvıl, bence keyifli bir şarkı. Evet. Happy. Mutluluk mu, mutluluk nasıl deriz, mutlu? Mutluluk da diyebiliriz. Mutluluk. Evet. Evet, güzel bir şarkı. Dinliyoruz. Bring me down. Evet, umarız beğenmişsinizdir şarkıyı. Şimdi 4 aydır neler yaptık değil mi? Kasım'dan başından beri 4-5 aydır. Hı hı. Genellikle hep dopingden, spordan, sağlıktan bahsettik. Konuklar aldık. Konuklar aldık. Bazı zaman olimpiyat şarkılarıyla coşturduk. Bazı zaman kendi sevdiğimiz şarkılar, bazı zaman konukların istedikleri şarkılarla paylaştık. Her şeyden de çaldık değil mi? Arabesk de çaldık, rock da çaldık, blues, R&B. Elimizden geldiğince evet, Türkçe, şey. İngilizce ayırma yapmadan çalmaya çalıştık. Evet evet, yani bayağı çok çok çeşit çaldık. Yani bizim programları dinleyenler bunlar ne dinliyor diye şaşırabilirler bile, her şey vardı. Ama yani sporun bir yerinden tutunduğumuzu inanıyorum müziklerle de. Kesinlikle. En azından şey anlamında. Konusal bakımdan güzel şarkılar çalmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Aynen öyle, yani ki birazcık kendi keyfimize göre ama bizim zevkimizden zevk alanlar da ne kadar güzel olabilir. Neler konuştuk? Genellikle endüstrileşmeden bahsettik. Sporda endüstrileşmeden. Hatta sağlığın endüstrileşmesinden. Hı hı. Olayın nasıl paraya döndüğünden. Dopingin aslında hem toplumları hem sporcuları nasıl sıkıntıya sokabileceğinden bahsettik. Hep anılar dinledik. Türkiye'de neler oluyor ondan bahsettik. Haberlerden bahsettik. Aslında yermek ve övmekten daha çok doping diye bir hadisenin var olduğunu hatırlatmak da amacımız değil diyebiliriz. Değil mi? Çok kesinlikle. Yani ne konuştuğumuzun içerik anlamında belki çok inanılmaz şeyler vermemiş olabiliriz ama. Her seferinde aynı şeyi vurgulamaya çalıştık değil mi? Var olan bir durumuna bahsettik sürekli, eğitimden. İşte doping olumlu olumsuz bir şey olarak algılanabilir ama sonuçta sporcunun kendi tercihidir. Biz bu olgunun nasıl ortaya çıktığını, ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığını ve neden insanların böyle bir şey ihtiyaç duyduğu hakkında fikirler yürütmeye çalıştık. Evet. Elimizden geldiğince. Biraz sosyolojik, bazı zaman ekonomik, uluslararası, çoğu zaman yasal. Ekonomik diyebiliriz evet. Aslında. Genelde ona bağladık, doğru söylüyorsun. Peki neleri konuşmadık dersek? Mesela konuşacağımıza söz verdiğimiz ama yapamadığımız şeyler oldu. Doping merkezinde çalışan, doping merkezini kuran, Hacettepe'nin içerisindeki Türkiye doping merkezini kuran hocalarımız ki çoğu eczacıdır. Onları davet edip konuşacaktık. Bir türlü günlerimizi ayarlayamadık. Hı hı. Onu konuşamadık. Yani gerçekten neler olduğunu bitti yasal ve analiz anlamında. Bunu belki bir başka bir zaman, başka bir konuda konuklarla konuşulabilir. Başka neler yapamadık? Mesela her spor dalından sporcu konuğumuz olmadı. Bisikletçi konuğumuz oldu mu? Olmadı. Boksör konuğumuz olmadı. Ama farklı bir spor dalı. Basketbolcu, voleybolcu, yüzücü. Sipahi Hoca futboldan da bahsetti. Evet, tenisten bahsetti. Yani fena farklı. Değilmiş. Evet size. Fena. Futboldan sık sık zaten bahsettik. Futbol ana konumuz gibi hep dönüp dolaşıp oraya geliyorduk. Ana konumuzdan daha çok hani ben düzenli takip ettiğim için en hakim olduğumu hissettiğim konu olduğu için daha rahat konuşabiliyorum. Evet, örnekleri de çok önümüze düşüyordu, sürekli kucağımıza örnek geliyordu. Tabii popülariteyle alakası var. En çok takip edilen, en çok ilgi, en çok maddi yükün de üstünde olduğu spor olduğu için ister istemez bizim de en çok dilimize vuran olabilir. Doğru spor. Söylüyorsun. Tahmin ediyorum bundan sonraki programlarda siz yine spor konuşmaya devam edeceksiniz ama ana merkez doping olmayacak. Yani spor müzik, spor müzik değil mi siz gençlerin dikkatini çeken? Birazcık ondan da çünkü hani aslında hani biz de olarak. Doping konusu da konu olarak bizim de ilgimizi çeken bir konu. Özellikle hani tahmin ediyordur dinleyiciler, Tuna arkadaşım da. Hı-hı. Normalde de üzerinde tartıştığımız bir konu ama bilgisel anlamda hani terimsel şeyde çok bilmediğimiz için tıkanıp kaldığımız yerler oluyor. Yorum katmak istemiyoruz hani. Belki bizim hissettiğimiz, düşündüğümüz bir şey vardır ama emin olmadığımız için onu böyle tak diye söyleyemiyoruz. Yani bir maddenin ismini direkt tak diye veremiyoruz. Etkisini tam bilemediğimiz için. Tabii, doğru. Eczacılar kadar biz de eczacıyız ama bizim de o çok bildiğimiz bir konu değil. Beraber öğrenmeye çalışıyorduk. Ama yine bundan sonra spor devam her zamanki gibi. Yine yapamadığımız ve bugün yapmayı istediğimiz bir şey var. Daha doğrusu benim önerdiğim, Mert'in de sağ olsun kabul ettiği bir şey. Aziz Nesin'in vakfını biliyorsunuz, birçok Aziz Nesin kitaplarını gruplar halinde yayınlıyorlar. Sporcu Milletiz ve Selam adı altında spor yazıları ve öyküleri Aziz Nesin'in toplanmış. Birkaç ay evvel, 4-5 ay evvel buradan bir yazı okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Aziz Nesin'le yapılan bir röportaj. Açıkçası bu doping programını bitirmeden evvel birazcık bundan çok özür dilerim. Birazcık bundan bahsetmek isterim. Hatta mümkünse beraber okusak mı röportajı karşılıklı? Nasıl yapalım? Ben röportaj biraz uzun geldi. İstersen okuyabiliriz ama ben gelmeden önce metrobüste biraz inceledim. İlk iki tane makaleyi falan okudum. Gerçekten yani Aziz Nesin neyini konuşturmuş diyebilirim. İlk başta Zürfettin'e mektuplar diye yazdığı bazı yazılar var. Zürfettin diye birini anlatıyormuş gibi şeylerini. Olayın içeriğinden çok sporun diğer alanlara etkileri ve bununla ilgili hissiyatlarını yazıyor. Daha çok ekonomik şeyler var. O dönemin atıyorum bundan kaç sene öncesi bilmiyorum ama yaklaşık bir 20-30 sene öncesi futbolcunun kazandığı paralar, o paraları nasıl harcıyorlardı, onlarla ilgili şeyler ve eleştiriler var. İşte toplumsal olaylara. Güzel bir kitap olmuş bence de. Sen hepsini okuma şansı buldun mu yoksa senden? Yani hepsini okudum parça parça. Yani spora bakışı hoşuma gitti. Çok sevdiğim halde spora karşıyım diyor çünkü. Sırf bu senin her zaman söylediğin endüstrileşme ve parasal hikayelerden dolayı. Ya spora karşıyım derken herhalde. Onu demek istiyor evet. Aynen. Endüstriyel spordan bahsediyor aynen. Olabilir. Çünkü bireysel anlamda sporun karşı olduğunu zannetmiyorum Aziz Nesin. Ben uzun bulsan da bundan bir kısım okumak istiyorum. Bir kısım bence kesinlikle tamam. Okuyalım. Bünyamin Çelebi ile yapılmış. Aziz Nesin ile röportaj yapmış. Şöyle bir soru sormuş. Sporla hiç uğraştınız mı? Kuleli Askeri Lisesi'ndeyken güreş yaptım. 56 kiloda bir madalyam var. Ayrıca jimnastik ve eskrim de yaptım. Belki birçok dinleyicimiz de benim gibi bunu ben okuduğum zaman bilmiyordum. Aziz Nesin'in bu özelliklerini bilmiyorlardı. Futbolu denediniz mi diye soruyorlar. Onu hiç denemedim. Arkadaşlar sırf benle alay etmek ve bana gülmek için oynatıyorlardı. Birkaç kere bu şekilde futbol oynadım ama ayağıma hiç top gelmedi. Geldiyse de ben vuramayıp yerlere yuvarlandım. Gerek Gol Kralı isimli mizah romanınızda gerekse öykülerinizde futbolu yoğun bir biçimde eleştiriyorsunuz. Gerekçesi nedir diye sormuşlar. Aslında ben futbola karşı değilim. Futbol gerçek anlamda düşününce iyi bir spordur. Hatta en güzelidir bile diyebilirim. Zira futbol kadar kolektif ve coşkuyu ayakta tutan bir spor yoktur. Diğer sporlar bireyselciliği, futbol ise özveriyi ve özgenciliği gerektirir. Oysa bütün sporlar sosyalist ve kapitalist ülkelerde yanlış kullanılıyor. Ben buna karşıyım. Politik üstünlükler ve propaganda aracı olarak kullanılıyor. Genel olarak toplumun tüm insanların sağlıklı ve dirençli olma amacından saptırılarak tek insanın sportif yeteneklerine sahip olması amaçlanıyor. Eğer 6 milyonluk İstanbul'da, bak o zaman öyleymiş 30 sene 40 sene evvel, 3 tane stadyum varsa bunların her birinde 11'er kişilik 2 takım maç yapıyorsa bu giderek amaçtan uzaklaştığını gösterir. Şurada daha da fazla stat var. Çok güzel. Özetlememiş mi durum hani direkt tak diye konuyu anlatıyor. Çok güzel. Bence. Yani 6 milyonda sadece 3 statta 20 kişilerden işte 60-70-100 kişi top oynuyor. Diğerleri seyrediyor. Yani aktif olanlar spor insanının aktif olması içindir diyor. Fakat aktif olan çok az kişi var. Diğerleri pasif bir şekilde güya sporla ilgilendiklerini söylüyorlar. Halbuki spor dediğimiz şey yapmaktır, izlemek değildir manasına. Ben öyle anlıyorum en benim azından. Benim anladığımda hani sporun diğer alan onları etkilemek ya da diğer alanlarda yapılan yanlışların üstünü örtmek için kullanılan bir araçmış gibi olduğundan dolayı sanırsam karşı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Hatta şöyle devam ediyor, okuyayım onu da. Evet, o zaman bireysel sporlarda bu durum kendisini daha mı çok gösteriyor diye sormuşlar. Evet, bireysel sporlarda bu çarpıklık kendisini iyice belli eder. Önemli olan 55 milyonluk Türkiye'de spor yapabilecek 20 milyon insan varsa bunların hepsinin tek adımda ortalama olarak 1.80 ve da 2 metre atlamasını sağlamaktır. Aynı şekilde yine bu 20 milyon insanın yüksek atlamada 1.20'yi geçmesidir doğru olan. Oysa bugün bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu 55 milyon insandan bir tanesi tek adımda 5 metre atlaması ya da 3,5 metre yüksek atlaması amaçlanıyor. Bu insanın insanlıktan çıkartılması bir bakıma insanlığın olağanüstü bir hayvan haline getirilmesidir. Örneğin Türkiye'de ortalama yüksek atlama derecesi 1 metre bile değilken içimizden biri 2,80 atlarsa hemen ona alkışlar yağdırırız. Kupalar, madalyalar, hediyeler veririz. Bütün bunlar soytarılıktır. Toplumsal maskaralıktır. Güzel yaklaşım, değişik. Gerçekten. Değişik mi diyorsun? Yok, değişik de aslında çok güzel ama yanlış anlaşılmaya da müsait insanlar da bana öyle geldi en azından. Sert gelebilir bazılarına, ben çok şey buldum açıkçası, güzel buldum ama. Yani tabii böyle çok marjinal bir şekilde abartarak ifade edilmeyince anlatılması kolay bir konu olmadığı için çok güzel abartarak söylemiş. Demek istediği çok doğru. Kesinlikle. Yani hepimizin spor yapması lazım. Sporun çünkü özü o, biz özünden uzaklaşıyoruz. Hepimizin spor yapması lazım ama yapmıyorsak bile yani en azından popüler göz önünde olan ve takımların yürüttüğü popüler sporun bu kadar da şaşalı bir şeymiş gibi gösterilmemesi lazım ya da bu kadar içinde olayların entrikalı olmaması lazım. O zaman bu spor değil, o zaman entertainment sanatı. Aynen, endüstri zaten onun için endüstri. O noktaya geldi günümüzde. Hani sen ne kadar iyi bir takım kurduğundan daha önemli olan onu ne kadar iyi pazarladığın olmaya başladı. Öyle. Şu anda açıkçası bana kalırsa lig bazında atıyorum. Futbolda İngiltere Ligi, İspanya Ligi'nden çok daha kaliteli bir lig olmasına rağmen ben kendi adıma söylüyorum. Real Madrid ve Barcelona'nın stratejileri sayesinde onlar çok daha iyi takımlarmış gibi gösteriliyor gibi geliyor bana. Yine algı meselesi mi? Algı meselesi. Dünyanın en pahalı futbolcularını alıyorlar. En fazla para vererek futbolcu alan takımları orada. Şimdi o gerçi orada da yolsuzluk iddiaları başladı takım kulüplerinde. Evet, evet, evet. Evet. Bak Aziz Nesin onunla ilgili de bir şey demiş, yani futbolla ilgili. Futbolun insanları aşağıladığının birçok örneği var. Örneğin bir tiyatro seyircisi düzeyiyle futbol seyircisi arasındaki ayrım gibi. Kötü, olumsuz ve düzeysizsiz yığınları örnek olarak futbol seyircisinin gösterilmediğini kimse yadsıyabilir. Devletin bütün sporları, özellikle futbol, basketbol, el topu gibi kolektif olanların halkın boşalımını sağlamak için, onların hedeflerini şaşırmak için kullandığı açıkça ortalıklıdır. Zaten ben de diyor gol kralı hikayemde bunu vurgulamaya çalışıyorum. Ben de gelirken de metrobüste okudum. Spor artık bu diğer dışındaki kuruluşlara bağımlı bir noktaya geldiğini söylüyor. Spor Toto gibi. Çünkü devlet teşvik ediyor seni. Hem önce mecralarını kuruyor. Kurduktan sonra coşkuyu arttırıyor bir şekilde, hani gerçekten oyun anlamında daha coşkulu bir şey olmasa bile yeni statlar yapılıyor, teknoloji işin içine giriyor, sporcular ona göre çalışmaya, yani her şey büyüdükçe aslında daha toplaması zor bir hale geliyor diyebiliriz. Kesinlikle kaosa dönüyor gitgide. Aslında bir kaos bir anlamda düzene girer ama giremeyen bir değişik başka bir sarmal yapı haline geliyor galiba ya, gitgide. Bana şöyle geliyor, para kazanma üstünden insan sayısı arttıkça, endüstri arttıkça oradan maddi gelir elde eden insan sayısı da artıyor. O insan sayısı artınca da düzeni değiştirmenin herkes bir ucundan daha çok çekiştiriyor. Zorlaşıyor. Öyle geliyor. Çok güzel, çok bir yaklaşım oldu. Yo yo, biraz çok güzel yapmış. Katıldım şimdi, insan sayısı arttıkça ve bakış açısı farklılaştıkça ve de kazanan çoğaldıkça. Kazananlar kaybetmek de istemiyor birazcık gibi gibi. Seninle ilgili bir şey var bu son kısım. Yani aslında çok uzun bir makale dediğin gibi ama seninle ilgili kısmını okumadan kapatmak istemiyorum. Soruyorlar, spor yazarlığı ve spor yazarları hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Gazeteciliğimin bir döneminde ben de spor yazarlığı yaptım. 1960 öncesinde Akşam Gazetesi'nde çeşitli spor dallarıyla ilgili yazılar yazdım. Elbette bunu hep alaycı biçimde, eleştirel biçimde yapıyordum. Birkaç uluslararası halter yarışmasına gazeteci olarak katıldım. 2-3 yıl arka arkaya Kırkpınar'a görevli olarak gittim. Ha, gülesim geliyor. Aziz Nesin öyle düşünemiyorum. 2-3 yıl arka arkaya, pardon, spor yazarları hakkındaki düşünceme gelince. Benim gazetecilik yaptığım yıllarda gazetecilerin ortalama kültür düzeyleri genellikle üstün değildi. Çok kültürlü birkaç yazar, onun çevresindeki yetenekli çalışkan insanlar vardı. Ama bugünkü gazeteci kuşağına göre kültür düzeyleri yüksek değildi diyor. Şöyle bir durum var spor yazarlığı muhabbetinde de, geçen 2 hafta önce dersin birinde konuşmuştuk. Hı hı. Bizim spor yazarı dediğimiz ve düzenli takip ettiğimiz gazetelerde köşe yazısı yazan insanların çoğu aslında hiçbir gazeteci değil diyebiliriz. Çoğu özellikle. Normal gazetecilik durumları için gazeteci ama spor yazarlığı için mi öyle değil? Yok, çoğu yazar köşe yazısı, yani gazetecilik köşe yazısı yazmakta olmuyor. Sırf her köşe yazarına biz gazeteci diyemeyiz. Gazetecilik çıkışta değil aslında insanlar. Çünkü yorum ağırlıklı bir şeydir köşe yazısı yazmak. Ama gazeteciliği sırf yorum olarak şey yapamayız. Ve günümüzde şey gibi bir durum oldu. Hani köşe yazısı yazan insanlar var. Bir de kulüplerin yani bazı kulüplerin yanında olan köşe yazarlar var. Bu şu takımın yazarıdır deniyor. Bu çok şey çok, acı geliyor bana açıkçası. Çok kötü, çok kötü bir şey tabii ki. Ama şey demek istediği de ne diyorsun? Yani spor gazetecilerinin aslında öyle bir dal olmadı. En azından 60'lı yıllarda ondan öncesinde öyle demek istiyor. İlk gazeteciliğe başlayınca ilk sporla başlatıyorlar. Yavaş yavaş yavaş yavaş büyünüyor demek ki. O zamanlar öyleymiş. Ben şimdi ayrı bir spor köşe yazarlığı bakısından söylüyorum. Hani spor köşe yazarlığı mı, her türlü köşe yazarlığı mı? Her türlü köşe her yazarlığı. Türlü. Çünkü şeyin gazetenin haberi asıl amacı haberi vermektir. Tarafsız bir şekilde olmak zorundadır yani. Belki imkansız sıfır taraflı olmak ama elinden geldiğince olmak zorundadır. Objektif en azından. Haberi yansıtmaktır yani. Onun yorumunu yapmak, sonradan biz öyle bir ihtiyaç geliştirip insanlar zaman köşe yazarları takip etmeye başlıyorlar. İhtiyacı insan kendi geliştiriyor. Sonra biz de o kadar çok köşe okumaya başlıyorsunuz ki onu gazetecilik olarak algılıyoruz. Köşe yazısı yazmayı. Çok doğru. Ama muhabirlik. Bir sürü gazeteci var. Gitmiyorlar bile gazeteye, hiç evinden yazıp gönderiyor diyebiliriz. Ya hiç alakasız bir şey geldi aklıma. Hı-hı. Beyin labirentlerinde gene. O spor köşe yazarları her gün yazmıyorlar. Haftada bir, 3-4 günde bir. Genellikle şey, dediğim gibi her takımın ayrı şey oluyor. Mesela Fenerbahçe'nin maçı varsa tamamen atıyorum. Rıdvan Dilmen yazıyor hafta. Ama haftada bir yazıyor yani. Beşiktaş oynadıysa. Genellikle düzenli değil yani. Bir maç oluyor genellikle hani. Hı-hı. Avrupa kupalarını saymazsak. O zaman sırf kendi takımıyla ilgili yazmış oluyor dediğin gibi. Yani her türlü sporla ilgili, futbolla ilgili değil. Çok aşikarlığını ortaya koyuyor bu senin dediğini. Ama şöyle bir durum da var. Mesela her zaman da övme yapmıyor bunlar. Bazen stratejiler gereği mi yoksa gerçekten öyle mi? Yermek de gerekiyor. Kendi takımında oturup yerebiliyor. Kendi takımında övebiliyor. Olayı nasıl şöyle mesela. Sen Fenerbahçe Galatasaray diye ayırdığın zaman Fenerbahçe kulübünün içinden birilerinin tanıyor olmasına önem veriyorlar ilk başta. Birebir haber almak için ya da herkesin bilmediği kulübün içinden bilgiler aktarabilmek adına. Gene networkle yürüyor iş yani. Aynen, gazetecilik evet. Değil olay, networkçülük, lobicilik. İnsan ilişkisi orada da. Tahmin ediyorum muhabirler gidip oradaki işte atıyorum Florya gidiyor tesislere, takımı röportaj yapacak, şey izleyecek. Antrenmanı yıllarca izliyor, ilişkiler soruyor, kura kura kura. Yemeğe gidiyor, çocuklarının düğününe gidiyor, bir şeyler oluyor. Yani tabii profesyonel olmaması, bizim her işimiz böyle gidiyor gibi, kötü yani, bir anlamda kötü. Bir yandan hoşumuza gidiyor, sıcak geliyor ama işin açık, objektifliği açısından da sıkıntı. Peki bir şarkı daha dinleyelim mi? Dinleyelim, ne dinleyelim? Yine benim seçtiğimden bir tane dinleyelim tabii mi? Tabii ki de. Tamam. Çok eski bir şarkı. Galiba 80'lerin sonu, 90'ların başı, öyle. Fairground Attraction'dan It's Got To Be Perfect. Bugün hep böyle mutluluk aşılamaya çalışıyoruz gibi oldu ama hadi amacımız öyle. Evet. Daha iyi olacak. Mükemmele yakın olacak. İnanıyorum. Evet. To play silly games, I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. If too many people take second best, well, I won't take anything less. It's got to be. Make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. Worth it, yeah. Too many Evet, bakalım her şey güzel olacak mı? Mert'cim, her şey güzel olacak falan diye dün maçtan önce muhabbetler vardı. Nasıl geçti? Maç çok güzel geçtiğini söyleyemeyim. Galatasaray adına özellikle. Yenildik, elendik Şampiyonlar Ligi'nden. Tek temsilcimiz de elendi. Çok seviyorum sizin bu hallerinizi. Ama çok... Galatasaray olmasına rağmen elendik diyorsunuz ya, biz mantığı çok hoşuma gidiyor. Şey oluyor yani, içten içe aslında istiyorsun. Tabii. Karşı tarafında Galatasaray'ın da yenilmesin ama çok şey bir duygu değil tabii. Yenerse çok sevinirsin. Baskın değil. Ama gerçekten Galatasaray çok hiçbir şey oynayamadı diyebiliriz. İyi neden? Topçu yoktu takımda. Ya bilmiyorum sebebi. Bir sürü farklı sebebi vardır. Sisteme suç atabiliriz. Oyuncuların bireysel performansları da iyi değildi. Onu da suç atabiliriz ama. Sanırım rakibin Chelsea olmasıyla. Bayağı alakalı. Takımın teknik direktöründe Jose Mourinho olmasıyla alakası var. Çünkü Drogba'yı çok iyi tanıyor. Onu Drogba yapan oyuncu nasıl kapatacağını biliyor. İki defa Şampiyonlar Ligi'ni almış bir teknik direktör. Çok tecrübeli ve takım olarak Chelsea de İngiltere Ligi'nin en baba takımlarından. Ben gayet normal buluyorum Galatasaray'ın elenmesini şahsen kendi adıma. Çok büyük beklentilere girmemek lazım gibi geliyor. Çünkü Chelsea o da bir şekilde futbolu icat eden ülkenin en önemli takımlarından. Çok keyif vermedi açıkçası dün akşam maç bana. Ben sıkıldığımı bile söyleyebilirim bir yerden sonra geçmeyi düşündüm ama işte... Mesleki gözüm kaygılar falan diyormuşum. Yok. Yapacak seçicilik. Başka bir şey olmadığı için izledik işte. Niye ders çalışılabilir? Evet, aklıma gelmedi bile değil benim ama. Chelsea seyretmek yerine. Şimdi Chelsea çok önemli bir takım olduğu için sen de söyledin sebeplerini. Onun için yenilmesine şaşırmadım diyorsun. Fakat diyelim ki senin takımın, seni tuttum. Bunu söylememizde herhalde sakınca yok. Beşiktaş hangi takıma yenilirse üzülürsün? Hangi takıma yenilirse üzülürüm. En çok Fenerbahçe Galatasaray yenildiğinde üzülüyorum diye. Ama onlar yine kuvvetli takım dersin yenildiği zaman. Yani lige sonradan girme. Onun öyle bir muhabbeti yok. Hani şu takıma yenilince daha fazla üzülürüm diye bir şey yok. Yenilince üzülüyorsun. Şimdi anlıyorum da bunu tam tersini ortaya koymaya çalışıyorum. Onun için bu soruyu sordum. Yani hani Chelsea'ye yenilmesini normal karşıladığımıza göre bizim de bazı takımlara yenilmemizin normal olmaması lazım. Anlıyorum. O çok farklı faktörleri var. Atıyorum. Normalde hiç yenilgi istemiyoruz diyorsun zaten. Başta öyle başlayalırız. Bizim biraz ülkemizdeki durumla da alakası var atıyorum. Çünkü belki öyle olabilir ama iki gruba ayrılmış durumda. İyi olanlar Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Yani yıllardır köklü İlk kulüp şampiyonluğu almış olanlar. Medyayı arkasında olanlar. Bir de Anadolu takımları diye ayırıyoruz ya. Atıyorum. Özellikle İngiltere'de böyle değil. Evet. Hemen hemen her kulübün taraftar sayısı oldukça fazla. Atıyorum Everton'lı bulabiliyorsunuz, Southampton'lı bulabiliyorsun. Hani sadece Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea gibi bir döngü olmadığı için. Atıyorum çıkıp oraya Newcastle, Chelsea'yi yenebiliyor ve şey olmuyor. Galatasaray mesela şu anda Chelsea lider de en son hafta İngiltere Ligi'nde. Galatasaray maçına gelmeden önce Aston Villa gibi bir takıma yenildi. Aston Villa inanılmaz üst düzey bir takım değil. Ama onlar da çok şey karşılanmıyor. Ama Beşiktaş Elazığ Spor'a yenilince çok büyük bir kayıpmış gibi. O bizim medyayı oluşturma şeklimizle alakası var. Mesela atıyorum İspanya'da medya daha çok hangi kuruluşların hangi takımların arkasında olduğu belli olur. Türkiye'de genellikle hep üç büyükleri savunma. Para onlarda olduğu için mi? Bir sürü farklı faktörü vardır açıkçası. Tek bir nedene bağlamak çok mantıklı değil ama en eski kulüpler olmasıyla alakası var. Şampiyonluk alışkanlığı olmasıyla alakası var. Bir de taraftar parayla da alakası var. Taraftarla alakası var. İstanbul takımları. Kaç kişi Elazığ Spor tutar? Elazığ kentinin insanları. Yani. Ki orada bile Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı. Değil mi sonradan? Biz bile öyle değil miyiz? Mesela büyüklerimizden Konyalıyız, büyüklerimizden Samsunluyuz. Bazı zaman oluyor Konya Spor tutalım dediğimiz oluyor. Benim hiç Konya Spor tutalım dediğim olmadı. Tabii benim oldu. tamam. Sen ne yetişirim dedin? Samsunlu mu dedin? Hiç olmadı galiba. Yo, Samsun'u desteklerim. Takip ediyorum daha. İnşallah başarılı olurlar diyeyim onlar için de. Evet, nasıl devam edebiliriz? Naz Hanım, son jübileniz artık. Nelerden bahsetmezseniz içinizde kalır hani. Var mı öyle bir konu aklınızda? Keşke şundan da bahsetseydim. Yani bahsetseydim değil de mesela eczacılık fakültelerindeki öğrencileri buraya davet edip farklı sınıflardan 1, 2, 3, 4'ten dopingle ilgili ne düşünüyorlar? Eczacının bu konudaki sorumlulukları ilgili ne düşünüyorlar? Hem onlarla sohbet etmek, sonra bununla ilgili bilinçlendirme, hani gündeme getirme çalışmaları yapmak isterdim. Tabii bundan sonra da yapılabilir, yapılmayacağı aslında anlamına gelmez. Aslında şey yapabilirsiniz, gelmez. Benim aklıma geldi şu anda. Böyle bir ders yapılabilir. Her hafta bir şey konuk alıp her öğrenciyi çalışma konusunda zorlarsınız programla alakalı. Ve her hafta bir öğrenci de program yapılır. Seçmeli ders falan olabilir. Hakikaten ilgi duyan kişiler açısından olabilir. Çünkü hakikaten sporda da gitgide ilerliyoruz. Her bir spor grubu için farklı maddeler, farklı çalışma teknikleri var. Bence ileride olacaktır. Hani bu sene açar mıyız öyle bir ders bilmiyorum ama birkaç sene içerisinde oturacağını düşünüyorum. Benim kafamda da biraz yer etmeye başladı. Tabii farmakoloji çok önemli, bir farmakoloji hocasıyla da konuşup beraber açabiliriz. Farmakoloji nedir? Bilmeyen insanlara benim için açabilirsek içini. Aslında tahmin ediyorum, eğer eczacılar ya da kalfa diyeceğim ama teknisyenler dinliyorsa herkes biliyordur ama senin için açalım. Dinliyorum. İlaç bilimi. Yani bir ilacı vücuda aldıktan sonra vücutta ne gibi değişiklikler oluyor? Altında tabii farmakokinetik, dinamik dediğimiz şeyler var. Daha alt bilimler. Ona hiç girmeyeyim ama vücut ilaca ne yapıyor? İlaç vücuda ne yapıyor? Bu karşılıklı etkileşimleri, mekanizmaları inceleyen. Aslında farmakoloji sadece hani insanda değil, çalışmalar birazcık biliyorsun hayvanda başlıyor. Hayvanla başlayan çalışmalar sonra da insan üzerinde. İlaç ne yapıyor? Bunun yolaklarını araştıran bir bilim dalı. Biz tabii sadece hani bilmediğimiz janjanlı kelimeler, antipiratik, analjezik gibi böyle kelimeleri kullanan insanlar farmakologmuş gibi geliyor ama yani her doktor, her eczacı bir şekilde farmakologtur. Akademik anlamda değil ama yani ilaç bilimcisidir. Evet. Farmakoloğun şeyi nedir peki? İş alanları nelerdir ya da görevi nedir diyeyim? Yani ilaç araştırmasının her aşamasında içerisinde bulunurlar. Çünkü yani şuraya bağlayacağım yavaş yavaş. Bu dal da sanırım yavaş yavaş sporun içine geliyordur. Kulüplerin içinde de tamam belki olabilir. Farmakolog bulunduruyor olma ihtimalleri var mıdır sence? Böyle yani, bir ihtiyaç var mıdır ya da diye. Yani eminim ki bazı bilim insanları, akademik farmakologlar hem dopingle hem sporla ilgileniyorlardır. İlgilenmeleri de gerekiyordur. Zaten genetik dediğimiz alan da farmakologların da ilgisini çeken bir alan. Yani genetik hani illa farmakologların şeyinde değil, denetiminde değil, herkese ilgilenebilir ama çünkü her ilaç her insanda başka türlü tezahür ediyor. Bu ne demek? Genetiğin ön planda olması aynen demek. Önceden farmakologlar bütün toplum için genel bir şeyler söylerlerdi. Derlerdi ki bu ilaç şu yöntemle, bu mekanizmayla işliyor. Şu anda bu farklılıkları ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla dediğin gibi belki her spor dalı için ayrı çalışmalar yapılması gerekebilir. Olabilir. Bilmiyorum. Güzel. Şimdi bir tane daha güzel bir şarkı dinleyelim mi? Dinleyelim tabii ki de. Bugün hep böyle şey cıvıl cıvıl bir şeylerden gidiyorduk ama yine hızlı bir şarkı. Ama kendisi o kadar hızlı değil. Şarkının adı hızlı. Aynen. Fast Car. Hızlı araba. Tracy Chapman'dan gelecek. Evet, evet. Keyifle dinleyeceğinizi umut ederim. Ben dinleyeceğim. You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt like scrap around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar. See more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights day out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Umarız bu şarkıyı da beğendiniz sevgili dinleyenler. Hep Mert bana sordu, bitiyor program, ne hissediyorsun, ne yaptık ne yapmadık gibi. Şimdi birazcık sona yaklaşırken birazcık da ben Mert'e sorayım. Her son bir başlangıçtır Mert. Hı hı. Sen bundan sonraki programlar için ne düşünüyorsun? Aslında hazır fırsatı bulmuşken son 3-5 dakikamda, yani nasıl bir program yapmak istiyorsun gelecekte? Hayalini süsleyen televizyon ya da radyo programları, konular neler sporla ilgili özellikle? Çok uzun uza diye düşünmedim açıkçası bu konuyu daha önce ama ne tarz şeyler olabilir diye şu anda bir fikir yürütüyorum. Gene sporun içinde olmaya devam etmek istiyorum. Daha alternatif tarz programlar diyebilirim. Ne tarz şeyler olabilir? Mesela Lig TV'de bu Tutkumuz Futbol diye bir program var, belki görmüşsündür. İki tane bayan ve bir erkek yapıyorlar. Ay evet evet, bayılıyorum. Çok güzel hikayeler anlatıyor. Hikayeler üzerinden yürüyen program, futbol hikayeleri gibi. Mesela o çok Çok güzel. Konsept olarak çok beğendiğim bir konsept. Onun dışında bu sayılı geriye saymalı programlar var. Ceyhun'un sunduğu mu? Evet. O tarz videoların ve yorumların artı anıların içinde olduğu bir spor programı her zaman keyifli oluyor. Ama bunu tabii şeyini düzenlemek ne kadar kolaydır zordur mu çok bilgisi yok şu anda bende. Ama izlemekten keyif aldığım program ve benzeri işler yapmak isterim. Hı hı. Radyoda da aynı şekilde. Radyoda da evet. Ya ben radyoyu çok müzik, önemsiyorum. Müzik, spor. Daha sosyal konular ağırlıklı şeyler yapmak isterim. Hayatımın geri kalanında da sırf bugün için bahsetmiyorum. Hı hı. Bundan sonrası için de. Yapacağına, isterim. Yapacağına eminim. Radyo programlarını bu anlamda da çok önemsiyorum. Dediğin mesela 21 çok güzel bir program. Fakat illa evde olman, oturman, işte gözünün televizyonda olması gerekiyor. İşte bunların radyo taşınması lazım. Hele bizim gibi büyük şehirde yaşayanlar her an işte arabada, orada, burada ya işte telefonumuz bağlı ya arabamız da açık. Radyo dinliyoruz. Hı hı. Bunu radyoya taşımak çok güzel bir fikir bence. Kesinlikle güzel ama şeyin görselliğin, teknolojinin artmasıyla çok eskisi kadar... Hı hı. Birebir o hissi vermenin zorlaşıyor radyoda günümüzde artık. Belki de o da o macera yaratır. Yani o görsellik avantajını kullanmadan sözlerle, müziklerle o heyecanı verilebilir. Kesinlikle verilir ama işte o coşkuyu, o radyo tecrübesi lazım biraz. Şimdi şu anda ben sesimde bütün hissettiğim ya da karşı nasıl duygu vermek istediğimi tam yönetemiyorum. Onun başka formülleri vardır. Zamanla olacaktır. İnşallah. Neden olmasın? Biz şimdi şeyle büyüdük ya. 68 doğumluyum. İşte 70'li yılların sonu, 80'lerin başında. Sabahleyin 10'da ve akşam üzeri 6'da. İstiklal Marşı ile açılır. O ayrı. İstiklal ile açılır. İstiklal Marşı ile kapanır da. Tiyatro saatleri ve çocuk tiyatrosu saatleri olurdu. Özellikle akşam 6 ile 7 arasında işte hem şarkılar, türküler hem de o çocuk tiyatrosu. Yani bir çeşit bir kitap okunur, olay yansıtılır. Tabii ki tek bir sesten değil, 3-4 sesten bayağı radyo tiyatrosu yapılırdı. Büyük bir heyecanla. Yani hiçbir görsel bir şeysi yok. Yani renk yok, hiçbir şey yok. Sadece insanların seslerinden bir dünya yaratıyorsun. Ve hani sadece ben değil, benim gibi binlerce insan, o zamanki çocuk. Ben onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu görselleri kullanmadan, tabii ki teknoloji güzel de, bu görsel yeni imkanları kullanmadan da hayal gücümüze yeniden seslenebilmek lazım. Sanki beynimizin bir noktası ölüyor. Her şeyi böyle çok göstererek, imajlar yaratarak, yani görsel imajlar yaratarak. Yani yavaş yavaş herkes sona gidiyor. Hepimiz ölüyoruz. Yani her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz diyebiliriz kişisel sonumuza ama. Sen mesela nasıl şeyler yapmak istersin radyoda? Sen de bir ara hatırlıyorum seslendirme ağırlıklı eğitimler de aldığını biliyorum. Sen devam etmek ister misin başka bir yerde? Yok, radyo değil de kitap okumak istiyorum, onu hep söylüyorum. Hatta odada Sayın Başkan'la, Deniz Hanım'la falan da daha önce sohbet ettik. Görme engelli ya da zaman içerisinde görme yetisini yitiren yaşlılarda özellikle kitap okuyamayanlara kitap okumak istiyorum ama... Biraz eğitim aldım ama hani çok profesyonel bir tiyatrocu gibi yapabildiğimi tabii ki söylenemez. Bu kitap okumak istiyorum. Yani her gün 3 saat mesela kitap okuyup kaydedebilirim diye düşünüyorum. Vallahi çok güzel olur. Sen söylemişken aklıma geldi. Çok bahsetmediğimiz bir konu. Engellilerin sosyal hayata ve spora kazandırılması. Engelli spor hakkında çok bahsetmedik. Evet, çok haklısın. Hatta bir ara bir sohbeti geçmişti. Onlarda doping kullanılmalı gibi bir muhabbet geçmişti. Hatırlıyor musun? Kimle konuştuğumuzu hatırlamıyorum da. Yani sen ben kullanırsak doping olur ama engelli birisi için onun normal sayılması gibi. Yani. Bu anda açıkçası çok aklıma yatmıyor değil. Mantıklı geldiği noktalar çok fazla var çünkü. Bak, yürüme engelliler basket oynuyorlar mesela o arabalarla. Hı-hı. Yani kollarıyla arabayı çeviriyor, bir yandan basket atıyor. Kullansın, ne olacak yani? Ampute futbol diye muhabbet var biliyorsun. Evet. Bir tane ayağı olmayan, futbolcular ve tek eli olmayan kaleci şeklinde. O da çok keyifli bir spor. Onda... Evet. Ondaki dopinge bakmak lazım. Çok doğru söylüyorsun. Yasalarına. Onun dopingi mesela... Fikir yürütmeye çalıştıkça bana şey geliyor. Daha zihinsel ağırlıklı dopinglerdir. Çünkü hani... Psikolojik spor ve plasebo gibi. Aynen, spor yapmaktan çok o insanın oraya çıkıp dik durması en azından. Hani ne kadar büyük performans gösterdiğinden çok kazanmak orada... Kazanmak değil yani orada. Aynen. O ruhu, onu hissedebiliyor olması daha çok psikolojik dopinglerdir diyebilirim ben. Bana öyle geliyordu. Evet, tahmin yürütüyorum sadece. Onların seyircisi var mıdır acaba? Ya da oradan çok bir endüstri ve para tabii. transfer, şöyle reklam. Endüstri olacağını çok zannetmiyorum. Çünkü sporun şu anda endüstri olmasının en büyük nedeni görsellik satıyorlar. Hı-hı. Ve çok fazla geniş kitle hitap edeceğini düşünmüyorum ben engelli sporun. Hani hitap ettiği bir kesim kesinlikle vardır. Bence de kesinlikle olması gerekiyor. Takip etmesi de bana göre keyifli. Ama herkes öyle gelmeyeceği için çok büyük bir endüstri olacağı inancında değilim ben. Ki olmasın da bence. Evet. Yani o daha da büyük saygısızlık. Bak engelliler üzerinden bunu konuşabiliyoruz ama normal demeyeyim artık nasıl engelsizler. Engelsizler için bu sanki doping ya da bu tür paraların çok dönmesi normalmiş gibi geliyor. Aslında normalde de biz normalleştiriyoruz. Tabii. Gün geçtikçe normal gibi sıradanlaştığı için hep yani biz alışıyoruz. Değerlerimiz yitiyor, yitirilmiş değere inanıyoruz. Çok doğru söylüyorsun. Ya çok romantik bir hale geldik. Şu senin şarkı çalmanın tam zamanı bence. Biraz da konuşabiliriz gibi geliyor. Sen şarkıya geçelim istersen geçelim. Aa, tabii yok, ki devam. Hayır fark etmez. Eğitim konusundan hiç bahsetmedik. Bir eğitimci olarak Nazlı Hanım bugün bize spor ve eğitim birleştiği nokta hakkında birkaç bir şeyler söylemek istemez misiniz? Şimdi o zaman bir anne olarak hiç alakasız eczacılık eğitimi dışında bir şeyler diyesim var. Lütfen. Yani daha anaokul çağında çocukların her türlü spora yönlendirilmesi yani spor eğitimini alması hakikaten çok önem verilmesi gereken bir konu. Biz de sadece hani çocukları faaliyet yaptırmayı boş bıraktığımız zamanlar gibi gözüküyor. Lisede, ilkokulda falan da öyle bildiğim kadarıyla değil mi? Bunu da konuşmuştuk daha önce. Yani beden dersleri, beden eğitimi dersleri, beden eğitiminden ziyade boş vakit zamanıymış gibi geçiyor. Onun için spor eğitimi anlamında ciddi sorunlarımızın olduğu aşikar. Üniversitelerde de çok imkanlar var deniyor. Gençler spor yapabilir. Yok işte salonlarımız var, spor salonlarımız var, yüzme yerlerimiz var. Çok az genç spor yapabiliyor. Bizde yapılmış bir çalışma vardı öyle. İşte 17 bin nüfuslu bir fakülteyiz biz. En fazla 500 kişi, 800 kişi düzenli spor yapıyor. Yani hani neredeyse ihmal edilebilir bir sayı. Bu önemli. Yani onun için daha çocukken başlamak lazım. Tabii sağlık ve sporu da birbirinden ayırmamak lazım. Hı hı. Sağlıklı beslenen birisi, sağlıklı ne zaman uyuyup uyanacağını bilen birisi illaki sporu da sağlığın bir parçası olarak yapıyor. Yani bunlar birbirine çok bağlı. İşte obezitenin olması sadece sporla ilgili bir şey değil. Yemekle ilgili, eğitimle ilgili vesaire. Dolayısıyla eğitim şart. Cem Yılmaz çok doğru söylüyor. Ve de büyüyünce değil, ağaç yaşken eğilir herhalde. Aynen öyle. O zaman şimdi sözü müziğe bırakalım mı ister misin? Tamam, hangi müziğe bırakacağız bu sözü? Feeling Myself, William, Miley Cyrus ve Wiz Khalifa'nın şarkıları. Çok tatlı bir şarkı. Umarım keyifle dinlersiniz. Zevkle dinleyeceğiz, sen seçtin. I be everywhere, everybody know me. Super, super fresh with a dope style. Honey on my wrist, couple carrots on my neck. Givenchy, keep the chickens in check. All these car keys, drive the chickens to my crib. Drew Hill, got somebody sleeping on my bed. She give me IQ, that means she get ahead. I just give her beats, I don't give a bread. Cause we be in the club, bottles on deck. And goddammit, I'm feeling myself. Cause I'ma get it all, and I'ma throw it out. Like goddammit, I'm feeling myself. Look up in the mirror look at me. The mirror be like, baby, you the shit. Goddammit, you the shit, you the shit, you the shit. Goddammit, you the shit, goddammit, you the shit, you the shit. What's happening, Will? I be everywhere, everybody know me. Catch me in the club, 100 bottles on me. Get busy like a one line. And drop, get head, baby, never mind. We getting money while you playing with it. Pool in the crib, you can land a water plane in it. Slick Rick looking at the mirror. Big Daddy came built like Shakira. 1.5 custom made car. Me and Will table looking like the bar. Love, bad, that's my problem. Now I don't give a fuck, that's my pride. And I don't give a fuck, that's my whole MO. Yeah. I rock the whole globe with no problemo. Yeah. Been rocking coast, my first demo. Yeah. And now I'm banging hoes in the continental. Yep. And now they see me sliding on my dope ride. Yep. I open up the doors, suicide. Yep. I came from the bottom, the suicide. Yep. I made it to the top, cause I do it fly. Yep. Feeling fucking lucky like the fucking Irish. I see the whole game from my third iris. I tour the whole world like a dirty pirate. To give my whole club some Miley Cyrus. Now everybody tripping like they poppin' Miley. Up in the club is where you find me. I do it real big, never do it tiny. If you're about the bush, please don't remind me. I step in this mother fist to make it work. I get on the floor just to make that booty twerk. Shake that shoot like a expert. Shake that shoot like a expert. I be everywhere, everybody know me. Super fresh with a dope style. Honey on my wrist, couple carrots on my neck. Givenchy, keep the chickens in check. All these car keys, drive the chickens to my crib. Drew Hill, got somebody sleeping on my bed. She give me IQ, that means she get ahead. I just give her beats, I don't give a bread. Cause we be in the club, bottles on deck. And goddammit, I'm feeling myself. Cause I'ma get it up, and I'ma throw it out. Like goddammit, I'm feeling myself. Look up in the mirror look at me. The mirror be like, baby, you the shit. Goddammit, you the shit, you the shit, you the shit. Goddammit, you the shit, goddammit, you the shit, you the shit. Doobie in my hand, rollie on my wrist. Got a bottle of that $1,000 champagne in my fist. Woman in your dreams, sleep in my bed. So now I don't need your brains, I need my ass kissed. But all my homies like, give me some head. Smoke joints till our ass turn Indian red. Take shots till our chest burn. We got papers, bottles, mollies, all this. Let's get it started. The bigger the bill, the bigger you ball. The bigger the watch, the bigger the car. The bigger the star, the bigger the chain. The farther you go, you already know. The bigger the bank, that's more hoes, nigga. And I done spent a quarter million on clothes. Topping them old schools and putting foreigns on the road. Real talk, and if my fuel getting low, roll up another joint, take a shot and reload. Pow! I be everywhere, everybody know me. Super fresh with a dope style. Honey on my wrist, couple carrots on my neck. Givenchy, keep the chickens in check. All these car keys, drive the chickens to my crib. Drew Hill, got somebody sleeping on my bed. She give me IQ, that means she give me head. I just give her beats, I don't give her bread. Cause we be in the club, bottles on deck. And goddammit, I'm feeling myself. Cause I'ma get it up, and I'ma throw it out. Like goddammit, I'm feeling myself. Look up in the mirror look at me. The mirror be like, baby, you the shit. Goddammit, you the shit, you the shit, you the shit. Goddammit, you the shit, goddammit, you the shit, you the shit. Yes, sir. Şarkıdan sonra son zikre devam ediyoruz. İstersen son anonsu sen şey yapabilirsin artık. Evet sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Radyo Havan'dan hiç ayrılmayın. İlla dopingi dinlemeniz şart değil ama Radyo Havan'dan ayrılmayın. Bu radyo sayesinde birbirimizin sesini, birbirimizin duygularını, meslekle ilgili, meslek dışındaki fikirlerimizi paylaşmış oluyoruz. Bu benim için veda olan, tabii ki programlar ve Radyo Havan için asla değil ama benim için veda olan bugün de Eza Odası'nın bütün yetkililerine teşekkür ediyorum. Çok sevgili Semih Bey'e, Deniz Hanım'a, teknik masadaki sevgili Suat'a, herkese çok teşekkür ediyorum. Mert'cim en çok teşekkür de sana ediyorum. Sen iletişimde okumasan, bu konulara böyle ilgili olmasan ben cesaret edip hadi program yapılsın şeysine giremezdim bile. Sayende hayatımda böyle ilk defa ve herhalde belki de son defa bilmiyorum ama ilk defa böyle bir tecrübe yaşadım. Sana da çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Asıl ben teşekkür ederim. Böyle bir öneriyle geldiğin için öncelikle. Daha sonra programın böyle yapalım dediğin zaman kabul ettin. Fikri evet, her zaman doping, çok... doping senin birden değil mi yemek yerken oluşturduğun bir isimdi. Benim daha çok... aklıma gelmişti de sana ya. Söyler miyim, söyleyebilir miyim, ne dersin çok emin değildim. Hadi ama bak çok... bugün bunu öğrendiğim iyi oldu. Bu fırsatı bana tanıdığın için ben çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür Mısır. Ederim yani hem radyo programını yaptığımız için hem anne oğul beraber bir şey paylaştığımız için çok sevindim. Bütün eczacı arkadaşlarıma, meslektaşlarıma... Büyüklerime, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Doping programı olmasa da bu saatte diğer programımızda herhalde sürpriz değil mi Mert Atı ismi? Daha planlamadık daha, o yüzden daha bir şey. Tamam, okey. Ama haftaya yine aynı saatte burada olacağız. Ben yine bu saatlerde dinleyeceğim. Ya da bundan önceki programları da sonrakileri de dinleyeceğim ama bu programı da dinliyor olacağım. Hepinize sevgi ve hürmetlerimle. Biz de haftaya Nazlı Hanım'ı hürmetle anıyor olacağız. Tekrardan çok teşekkür edelim ona. Hayatında başarılar dileyelim. Teşekkür ederim. En son olarak bir şarkı dinleyelim istersen. Tamam, ne dinliyoruz Mert'ciğim? Bugün hiç Türkçe dinlemedik sanırsam. Evet. Indigo dinleyelim. Endüstri çok bahsettik şarkının evet. Endüstri. Sanırım çok güzel bir kapanış olacak. Çok güzel açıklamaya çalışacaktır derdi. Evet. Şarkı. Mesela haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Yapmazsam içimden geleni beceremem. Emir aldığım tek kişi keyfim. O da kafasına göre değişik. Müzik mekanda sokakta devam eder. Müzik araçta uçak. işimiz ama kendini üniforma sana kopya bile çekiyorum sanan hocam oldu yok ya dedim ama işe yaramadı az daha uzasaydı mevzu düşün etmeyecekti beni mezun korkmayın bu kadar müzikten sizce sessizlik daha mı güzel tabii ki hayır bilmiyorum doğrusu nasıl ama lütfen müzik haram olmasın moral verir bozar set seçen bir an sevinç yaşar ya da hüzün bir yaş bile gelir takılma nedenine ulaştı o müzik hedefine müzik elbis bizi müziği bir yönetemez yapmazsam içimden geleni beceremem emir aldığım tek kişi keyfi o da kafasına göre değişik müzik mekanda sokakta devam eder müzik araçta uçakta devam eder müzik evinde dışarıda devam eder her şey durur ama müzik devam eder İçine girince anlıyorsun işi müzikle ilgisi yok başka bir şey var arkasında peşinde bu kadar kişi kes kutupları çeten hangisi belli et yap düet öv az biz dediğinde patronun söv lan komutla çalışan bir göt bak bu rapçi ona sövüp onunla çalışanların hepsi sonra piyasa niye bok ne saçma bir soru önce bir bize bak cevapla dandik bir parodi dizisi gibiyiz en aptal adam bile izlenmez 5 hafta bitirin hadi şişirilmiş kiminin adı kimi girecek şimdi tribe nasıl unutamam abilerim bir gibi bakın evim karşı yaka derim bunu çıkana kadar dilimde nasıl Müzik elbis bizi müziği bir yönetemez Yapmazsam içimden geleni Beceremem emir aldığım tek kişi keyfi O da kafasına göre değişik Müzik mekanda sokakta devam eder Müzik araçta uçakta devam eder Müzik evinde dışarıda devam eder Her şey durur ama müzik devam eder Ya endüstriye karşı tavrımın tam olarak ne olduğunu anladık değil mi? Ferhat bunu gerçeğe dönüştürmemi sağladığın için teşekkür ederim Ferhat Kılıç ve Funk Studio İstanbul'dayız Benim gibi o konuda bir sıkıntımız da yok değil mi? Ha? Ayrıca bana endüstrinin istediği müziği yapıp içine girip cebine parayı koyduktan sonra inandığı müziği yapmaya başlamaktan bahseden arkadaşlara söyleyecek bir çift lafım var. Size bol şans, ben başka bir yoldan gideceğim. Görüşürüz. Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.